arratzaldean guztioi. Zemilatuk, Euskal Herria. Urriaren 28an, Espainiako Zemilari espetxean deportaturik aurkitzen diren erotekaren kideak osera mugabean abiatu ziren bertan dut duten egoera larriari aurre egiteko. Erotekak amairu kideoi, babes osoa erakustearekin batera, Euskal Jendarteari jakinarazten dio azaroaren 28an gozagreba amaitutak ematen dutela. Sevillako egoera eta ez egoitekoa. Espetxeko usalamenduak okartzen ez ezik, zigor erregimen iankorra aplikatzen baitiete. Patu erduetan, ekarrekin atea beharrean, marandu eta irtetea behatzen dituzte. Etengabeko miaketak atzan behar dituzte. Eta osasun eskubidea ez aile bermatzen. Honi, funtzionario taldea batean, jazarpena bereziki odarkorra dela ditu bat zaio. Egoera jazaren zinean zailarik txarturia borrokan, haizu zen ere. Oinarrizko eta gutxieneko betxi bat dintza duinak lortzeko. Beste preso batzuek ere borroka aldean parte hartu dute, haiei ere eragiten dielako egoera. Usalamen dutik ditetea lehentasuna da. Kidego guztiaren ikero, Euskal Herriko, Euskal Herrirako bidean hartzeko. Espezialdi guztia dara maten kidea ditugu Sevillan. Eskarmentu handikoa. Momentu egoera konpontzeko modurik izan ez bada ere, konponbiderako batia irekia da. Espezie zuzendaritzatik orain arte mantendu den jokabidea arduro gabe eta etena aldatu gero. Kideek burutu duten protestaldiak egoeraren larritasuna ezagutaraztea ahalbidetu du. Beste espezietan elkartasun ekimenak burutzeaz gain, kalean eta instituzioetan oihartzuna eta ardura zabaltzea lortu da. Orain, herriarekin batera, jarraituko dugu egoerari aurre egiten. Konponbide bati begira presioa baditu eta beste molde batekin. Borrokaldiarekiko ekartasuna adierazteko kideen ekimenak eta salaketa oro bihotzez eskertzen du EPPk Sevillako kideon izenean. Aldi berean, egoera aldatu arte kanpoan eragiten jarraitzeko deialdia egiten dugu. Horrelako egoerak gehiago eskertatzeko dagozkigun oinarrizko eskubideak errespetatu daitezen aldarrikatzen dugu. Sakabanaketarekin amaitzea, deportazioetatik euskaratzea ezinbestekoan eta lehentasuneko urratsa da. Iker Agirre, Javi Agirre, Urruzak Errezarobe, Zolda Aparizio, Iñaki Arakama, Asir Arzaiuz, Juan Mari Etxabarri, Larikoiz Etxeberria, Jesús Goikoetxea, Manuel González, Juan Lorenzo Laza Michelena, Roberto Levero, Kaut Zipol, Sevillako espezietik. Eta bueno, agirian jartzen den bezala, presoak herriarekin batera jarraituko eta aurre eginez, igande honetan antolatuazio manifestazioa Donostian, mantentzen da, eguerdi kamabitan bulebarrekin gatako da manifestazioa, eta gobiatzen zaituzte, parte hartzea. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Azken aste hauetan, hain malkartsua egiten ari zaigun bide honetan, argi izti bat ikusi dugu. Dauzina bertan bera utzi baitu Estrasburgo. Urte luzeetan egon dira baituta. Azken aste hauetan, atera diren, herrikideen askatasuna, zuekin ospatu nahi dugu. Horregatik, denak konbidatu nahi zaituztegu orain, landaren pote bat hartzea.